ono ning atiku, kowe mbiyen ngancani uripku. Saiki nek kowe lunga ninggal janji palsu, opo iki piwala tresnamu ngukir citra ning njero batinku. Ngopo teko dolanan atiku sampe namu. Tresno suci iki dadine sewu loro ning ati pancen tresno marang mas nanging aku ora bisa baleni kabeh kita kowe tau ora ning atiku kowe piye kancane uripku saiki kowe lunga ninggal janji palsu. Aku lancar.